قلب مضطر، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ قدر کے اشعار ہیں، اشعار انہیں کی شان میں ہے. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، پلک پہ جا کے ہو ہم شکل ماہ و اختر تھا، پلک پہ جا کے ہو ہم شکل ماہ و اختر تھا، سفینہ لایا ہوں، ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا لذت درد محبت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے بیان کا یہ آخری حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. دنیا میں خالق جنت کا حصول. بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ دینا. دنیا میں خالق جنت کا حصول. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مچھلی ہر وقت پانی میں رہتی ہے, اس سے الگ نہیں ہو سکتی, اس کو پانی سے دوری میں موت نظر آتی ہے. اسی طرح یہ اللہ والے اللہ کی عظمت کے دریا کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں, ماہیانِ قعر دریائے جلال, یہ مچھلیاں ہیں مگر کہاں رہتی ہیں, گہرائی میں رہتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی تھوڑے پانی میں نہیں رہتی کہ ان کو سورج کی گرمی گرم کر دے. اسی طرح اللہ والے اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ان کے پاس یاد الہی کا ایک دریا ہوتا ہے. تھوڑے پانی میں تو مچھلی کا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے, بغیر جال کے ایسے ہی پکڑ لیتے ہیں. اس لیے اللہ کی یاد کی گہرائیوں میں رہو. اور فرمایا, دائم اندر آب کارے ماہی اس مار را باہو کجا ہمراہی اس. ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. سانپ کو یہ مقام کہاں مل سکتا ہے کہ ہر وقت پانی میں رہے. جس کے اندر نفس کا زہریلا مادہ ہے اور نفس دشمن کے غلام ہیں, ان کا یہ مقام نہیں کہ ہر وقت باخدا رہیں. اس لیے خانقاہوں سے اپنے نفس کے سانپوں کے زہر کی تھیلی نکلواؤ. سانپ کے منہ میں زہر کی ایک تھیلی ہوتی ہے جسے نکال لیتے ہیں, پھر وہ سانپ کاٹتا نہیں. تو اپنے نفس کی زہر کی تھیلی نکلوا لو, یعنی اللہ والوں سے تزکیہ نفس کروا لو. پھر ہر وقت اللہ کے قریب رہو گے, اللہ کے قرب میں رہو گے, اور ایک سانس بھی اللہ سے غافل نہیں رہو گے. اور جنت تو دور ہے, دنیا ہی میں خالق جنت کو پا جاؤ گے. قلب و نظر کی حفاظت کا ایک عجیب مراقبہ. اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ان گوروں کو دیکھو گے تو گور میں داخل ہو جاؤ گے. گور کے معنی قبر ہیں, اور قبرستان کو گورستان بھی کہتے ہیں. تو گورستان کو کیا دیکھنا بھائی؟ زندوں کو دیکھو, یعنی اللہ والوں کو دیکھو. یہ زندہ لوگ ہیں, یہ نامحرم لوگ جن کو دیکھنا حرام ہے, یہ گورستان ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ اے خدا, یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ان کافروں کو ایمان دے دے. یہ کہو تاکہ ان سے نفرت بھی نہ ہو, اور ان کے کفر سے تو نفرت کرو مگر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. تو اللہ سے جب رجوع ہو جاؤ گے تو ان سے خود ہی دل کٹ جائے گا, اور تراہم کا حق بھی ادا ہو جائے گا. یہ دعا بھی پڑھ لو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ مراقبہ بہت مفید ہے کہ یہ حسین حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کسی پیغمبر کی اولاد کو بری نظر سے دیکھنا کیسا ہے؟ تو اس مراقبے سے دل میں حیبت آئے گی کہ بھائی یہ نبی کی اولاد ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اور وہ پیغمبر تھے. تو پیغمبر کی بیٹیوں کو اور پیغمبر کی اولاد کو بری نظر سے دیکھنا, توبہ کر لو اور فوراً نظر ہٹا لو. کیونکہ اگر ان کو دیکھا تو پیغمبر کو بھی بھول جاؤ گے، اس لیے ان کو دیکھو ہی مت، نظر جھکا کر بات کرو۔ یہ بات کرنا یہ شریف ضرورت کے تحت ہے، نہ محرم اسے بلا ضرورت بات کرنا یہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نظر جھکا کر جب بات کرنے کو فرمایا، جیسے شدید مجبوری ہے وہاں کے ماحول کے حساب سے، کوئی کاروبار کر رہا ہے مجبور ہے، یا کوئی نوکری کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ نظر جھکا کر بات کرو، دیکھ کر مت بات کرو، اور بلا ضرورت شدیدہ تو بات ہی نہ کرنا چاہیے، اتنا وہ سب فتنہ ہے۔ اکل طعام قم الابرار کی شرح، یہ جو دعا ہے جس کے ہاں مہمان بنتے ہیں، وہ کھانا کھلاتا ہے میزبان کو دعا دینے کے لیے، ناشتے کے بعد کے ارشادات۔ حدیث شریف میں مہمان کے پڑھنے کے لیے ایک دعا آتی ہے، جب وہ میزبان کے یہاں کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، اکل طعام قم الابرار وصلت علیکم الملائکہ فافطر عندکم الصائمون، یعنی نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں، اور روزہ دار آپ کے دسترخوان پر افطار کرتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ راولاب صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس دعا میں دو نعمتیں ہیں، یعنی اللہ آپ کو رزق ظاہری بھی خوب دے تاکہ دوسروں کو کھلا سکیں، اور باطنی رزق بھی دے، کیونکہ جب نیک بندے اس کے یہاں کھانے آئیں گے تو اس کو اہل اللہ کی صحبت نصیب ہوگی۔ تو اس دعا میں بطن اور باطن دونوں نعمتیں ہیں، بطن کی نعمت یعنی پیٹ کی نعمت، اور باطن یعنی دل کی روح کی نعمت۔ اس دعا میں بطن اور باطن کی دو نعمتیں ہیں، نعمت بطن رزق کی برکت ہے، اور نعمت باطن اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے جب تو کھلاؤ گے، اور جب نیک بندے آئیں گے تو تمہارے باطن کو ان کی صحبت سے نور ملے گا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کو دو دعائیں دے دی کہ تمہارا باطن انوار ابرار سے معمور ہو جائے، اور تمہارے بطون ارزاق الہیہ سے معمور ہو جائے۔ اس میں پاک یا مقیتم کے معنی ہے۔ بمبئی میں صوفی عبد الرحمان صاحب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مجھ سے ناشتے پر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقیتم، اس کی کیا معنی ہے؟ کیونکہ 99 نام بعض لوگ معمول بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج نہیں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے مشکات شریف کی شرح مرقات دیکھی، اس کے جلد نمبر 5 میں اسماء الہیہ کی شرح میں اس کے معنی مل گئے۔ دوسرے دن میں نے ان کو بتایا یا مقیتو کے معنی ہیں یا خالق الاقوات البدنیہ والارزاق المعنویہ، یعنی اللہ جو خالق ہے ہمارے جسم کے مقویات اور طاقت کی غذاؤں کا، اقوات جمع ہے قوت کی، یعنی ما یقوی الابدان، جس سے جسم کو طاقت آئے، اور جو روحانی رزق بھی دیتا ہے، یعنی اپنی محبت و معرفت کے لیے ایسے اشخاص پیدا کرتا ہے جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا رزق روحانی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے تو رزق ظاہری دلواتے ہیں، اور مشائخ سے، بزرگان دین سے اللہ تعالیٰ رزق باطنی دلواتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا میں وجعلنا مسلمین پر علم عظیم، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وتقانا وجعلنا مسلمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا، تو یہاں مسلمین کیوں آیا؟ حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس کا تسلسل کی وجہ سے ہر وقت احساس نہیں رہتا، چونکہ ہم مسلسل مسلمان ہیں، لیکن جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ کا احساس ہوتا ہے، لہذا محسوس نعمت سے غیر محسوس نعمت کی طرف لگا دیا جس کی بھوک نہیں لگتی، یعنی اسلام کا بھی شکریہ ادا کرو، جب تم بھوکے ہوتے ہو تو روٹی مانگتے ہو، لہذا جب روٹی کی نعمت کا شکر ادا کرو تو اس کے ساتھ ہی اسلام کی نعمت کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اختر کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ادنا غلام کو ایک عظیم علم مستضاد عطا فرمایا جو قرآن پاک میں ہے, کلو تمتعو قلیلا انکم مجرمون, یعنی کافروں کے لیے فرمایا کہ تم مجرمانہ کھا رہے ہو, تھوڑے دن مجرمین کی طرح عیش کر لو, آخر میں دوزخ کا عذاب تیار ہے. اور مسلمانوں کو جو دعا سکھائی اس کے مطابق ہم مجرمانہ نہیں مسلمانہ کھاتے, اس پر شکر کا حکم دیا کہ شکر کرو تم مجرمون نہیں ہو, تم حالت اسلام میں کھا رہے ہو. اختر کے اس علم پر یہ تعجب نہ کرو کہ ہم حکیم الامت سے بڑھ گئے. اصل میں سب کا مبدا فیاض ایک ہی ہے, جس مبدا فیاض سے حکیم الامت کو عطا ہوا اسی مبدا فیاض سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرما دیا, تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. صدیقین کی تین تعریفیں از علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, جیسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیقین کی تین تعریفیں فرمائی ہیں. نمبر ایک, الذی لا یخالف قالوہ حالہ, صدیقین اولیاء اللہ کا وہ اونچا طبقہ ہے جس کی زبان اور دل ایک ہوتا ہے, یعنی ان کا قال اور حال ایک ہوتا ہے. نمبر دو, دوسری تعریف, الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ, جن کا باطن ظاہری ماحول سے متاثر نہیں ہوتا, وہ ہر جگہ غالب رہتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. صدیق کی نسبت مع اللہ اتنی قوی ہوتی ہے کہ تمام عالم میں کسی ظاہری جغرافیے سے ان کی تاریخ وفاداری تبدیل نہیں ہوتی, یعنی وہ جفاکاری میں مبتلا نہیں ہوتا. صدیق کی نسبت مع اللہ اتنی قوی ہوتی ہے کہ تمام عالم میں کسی ظاہری جغرافیے سے ان کی تاریخ وفاداری تبدیل نہیں ہوتی, یعنی وہ جفاکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. تیسری تاریخ, الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ تعالی شانہ, وہ دونوں جہان اللہ پر فدا کرتے ہیں, یہ جہان تو فدا کرتے ہی ہیں, جہان آخرت بھی فدا کرتے ہیں. اور جہان آخرت کیسے فدا کرتے ہیں, جملہ نیک اعمال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں اور جنت کو درجہ ثانوی میں رکھتے ہیں, یہ گویا آخرت کو اللہ پر فدا کر دیا. آخرت فدا کرنے کا مطلب, ایک عالم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم دنیا تو اللہ پر فدا کر دیں مگر آخرت کیسے فدا کریں, کیا ہم جنت میں چلے جائیں؟ میں نے کہا کہ نہیں, بلکہ آخرت فدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو, جنت کو ثانوی درجے میں رکھو اور اللہ کی رضا کو اول رکھو. اس نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ دلیل یہ حدیث ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وأعوذ بک من سخطک والنار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو پہلے مانگا, جنت بعد میں مانگی, تو اس سے معلوم ہوا کہ درجہ اولا درجہ اول اللہ کی رضا کو رکھو. یہ کہو کہ یا اللہ میرے نزدیک آپ کی رضا آپ کی جنت سے زیادہ افضل ہے, اسی طرح اے اللہ آپ کی ناراضگی آپ کا ناخوش ہونا جہنم سے زیادہ عذاب علیم ہے, لہذا دوزخ کے گھر سے گناہ نہیں چھوڑو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے چھوڑو, اس لیے یہاں بھی خوف خدا کو اول رکھو, دوزخ کو درجہ ثانوی رکھو. ڈنڈے کے ڈر سے ابا سے ڈرے تو کیا کرے, ابا کی نعمتیں جو کھائی ہیں انہوں نے جو پالا ہے تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دو, کہ ہم آپ کو ناخوش نہیں کرنا چاہتے, اپنا دن توڑ دیں گے, آپ کا قانون نہیں توڑیں گے, آپ ہمارے پالنے والے ہیں, یہ حق شرافت ہے, یہ اللہ کی محبت اور تربیت کا حق ہے. آپ سوچئے کوئی بیٹا کہتا ہے کہ ہم ابا کو ناراض نہیں کریں گے کیونکہ ابا انڈے کھلاتے ہیں, میرنڈا ملاتے ہیں, یہ نعمت کی وجہ سے ہے. ایک کہتا ہے کہ ہم ابا کو ناراض نہیں کریں گے, ان کے ڈنڈے سے ہم اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, تو بتائیے وہ شریف لڑکا ہے یا نہیں. ایک کہتا ہے کہ ایک کام نہ کرو ورنہ ابا ڈنڈے لگائے گا, اور ایک کہتا ہے کہ نہیں, ماں باپ نے ہمیں پالا ہے, ہم ان کو ناخوش نہیں کرنا چاہتے, ہم سگریٹ نہیں پیئیں گے، سنیما نہیں دیکھیں گے، تو کس کا درجہ زیادہ ہے؟ تو یقدر الکونین کی یہ شرح ہے، یعنی دونوں جہان اللہ کو فدا کرنے کی شرح ہے۔ اور صدیقین کی چوتھی تعریف حضرت والا دامت برکات ہے۔ تو یہ علامہ علوسی محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدیق کی تین تعریفیں تھیں۔ صدیق کی چوتھی تعریف میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب جس مبدع فیاض سے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، اسی مبدع فیاض سے اللہ تعالیٰ نے اختر کے قلب کو صدیق کی یہ تعریف بخشی ہے۔ الذی یبذل الانفاس کلھا فی رضا محبوبی تعالی شانہ ولا یشتغل نفسا واحدۃ فی معصیۃ اللہ تعالی شانہ۔ یہ میری عربی کی عبارت ہے کہ صدیقین اللہ کے عاشقوں کا وہ طبقہ ہے جو اپنی ہر سانس کو اللہ پر فدا کرتے ہیں، ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کی درآمد و استیراد اور امپورٹنگ نہیں کرتے۔ اختر کی رپورٹنگ سنو، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک اختر کو، اس کی اولاد کو، میرے احباب کو اور ان کے گھر والوں کو بھی پہنچا دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ وصیت حضرت والا نے یہ سب سے آخری درجہ بیان فرما دیا، اللہ نے ہمارے حضرت کو یہ عطا فرمایا۔ سب سے آخری درجہ یہی ہے ولایت کا کہ اپنی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر دے، اس کے بعد بچے گئی کیا؟ جب ہر سانس اللہ پر فدا کر دی تو بچا ہی کیا، سبھی کچھ فدا ہو گیا۔ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرنا، اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام دوستوں کو، اللہ ان کے گھر والوں کو۔ اور یا صدیقین کی یہ خط انتہا جس کی تاریخ حضرت والا نے فرمائی ہے کہ ہر سانس میں اللہ ہم آپ پر فدا کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ آپ کے جذب کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجیے، اللہ اپنا جذب خاص فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، آج مبارک رات بھی ہے، اے اللہ آپ ہی کے علم ہے، لیکن ہم تو یہی گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر رات ہماری شب قدر ہو جائے، اللہ ہر سانس ہماری قدر والی ہو جائے۔ اللہ ہم ہر سانس آپ کو فدا کرنا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمارے آڑے آ جاتے ہیں۔ اے اللہ طرح طرح کی بہلاوے پھسلاوے دے کر ہم کو آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ ہمیں جذب فرما لیں، اے اللہ اگر آپ جذب فرما لیں، اگر ہزار دام باشد بر قدم چون تو کامائی نہ باشد ہی حکم۔ اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو کائنات کی کوئی گمراہ کن ایجنسی ہمارا مل کر بھی کوئی کچھ ایک بال بھی کبھی نہیں کر سکتی، ایک ذرہ بھی آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ بس اللہ ہم آپ سے آج کی رات یہ مانگتے ہیں، اے اللہ یہ نعمت ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام عزیز رشتے داروں اور ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمین و مسلمات امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اللہ پاک آپ سے ہم ایمان کی دولت مانگتے ہیں اور ترقی ایمان میں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو آپ عطا فرما کر پھر اس دنیا سے بلانا۔ اے اللہ ہماری یہ فریاد سن لے، اے اللہ ہماری فریاد سن لے، اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرمانا، اے اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرمانا۔ اللہ ہم آپ کے ہیں اور کسی کے تو ہیں بھی نہیں، اور آپ ہمارے ہیں، ہمارا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ اگر آپ ہماری مدد کو نہ آئیں گے تو پھر کون آئے گا میرے اللہ، کب آئیں گے اللہ؟ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ شیطان و نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اللہم انصرنی، اللہم انصرنا، وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اهدنا واهد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم عافنا وعاف امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله ہماری فریاد کو سن لیجئے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں, ہمارے مسرور صاحب بھی بیمار ہیں اور دوسرے بیمار بھی ہیں, اللہ پاک ہم سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. گھر میں بھی اللہ ہمارے جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. ہمارے حافظ مولوی محمد حسن کو بھی کچھ تکلیف ہے, اللہ پاک ان کی تکلیف کو بھی دور فرما دے. اللہ ان کی شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. اے اللہ میرے پیارے شیخ قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. اللہ ان کے ذوق کو قوت سے مبدل فرما دیجیے. اللہ ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو کام جو مشین لے کر چل رہے ہیں, اللہ جو کام آپ ان سے لے رہے ہیں خوب طرف یاد سے نواز دیجیے. جامع حکیم الامت اور گلشن اختر کمپلیکس دونوں کو اللہ کامیابی سے امکنار فرما. اے اللہ دن دونی رات چوکی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں اپنی محبت کے نشر کا ذریعہ بنا, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے تمام مواعظ حسنہ اور مختلف ملکوزات و ارشادات کی تسہیل کا کام ہوا ہے. اے اللہ سارے عالم میں اے اللہ اس کی تسہیل کو پھیلا دے, سارے عالم کی ہدایت کا مرکز بنا دے, سارے عالم میں آپ اے اللہ اپنی محبت کے نشر کا مرکز بنا دے. اے اللہ میرے حضرت کے خاندان والوں, میرے تم تینوں مرشدین کے خاندان والوں کو, اے اللہ آنے والی نسلوں کو, قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا فرما. اے اللہ ان کے خاندان والوں پر, عزیز اور رشتے داروں پر اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما, برکتوں کی بارش فرما, رحمتوں کی بارش فرما, ان کے ایمان میں ترقی اور برکت نصیب فرما, ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو خوشی ہی خوشی دکھا, کبھی غم نہ دکھا. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ میرے تینوں مرشدین کو اے اللہ درجات عالیہ نصیب فرما. اے اللہ ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن متبارکن. اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مرشدین کی تعلیمات پر 100% چلنے والا بنا دے. اے اللہ تمسک کے طریقے اکابر نصیب فرما. اللہ اپنے اکابر کے دین پر ہمیں جینا اور اکابر کے دین پر مرنا نصیب فرما. اے اللہ اپنے اکابر کے مسلک پر جینا, اپنے اکابر کے مسلک پر مرنا نصیب فرما. اے اللہ اپنے اکابر کے دین پر جینا, اپنے اکابر کے دین پر مرنا نصیب فرما. اے اللہ ہم روزی کی تنگی میں پریشان ہیں, اے اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما. اے اللہ ان بابرکت راتوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہماری کسی دعا خیر کو رد نہ فرمائیے, اے اللہ قبول بھی فرما دیجیے اور اپنے کرم سے ظہور بھی فرما دیجیے. اے اللہ جو بھائی بہن کسی پریشانی میں مبتلا ہوں, اے اللہ ان کو اس پریشانی کو اللہ کی دور فرما, ان کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ ان کے غموں کو دور فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے, جن کے رشتے ہو گئے آپس میں جھگڑا رہنا چاہتی ہے, اے اللہ اپنے فضل سے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دے, محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے, بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما دے, جن کے اولاد ہیں اللہ اس کو صالح بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا. اے اللہ ہمیں تو نہ مانگنا آتا ہے نہ ہمیں یہ عقل سمجھ ہے کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے. اے رب کریم آپ تو بہت عطا کرنے والے ہیں, آپ بہت کریم ہیں اور آپ ہم سے اور سارے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں, ساری مخلوقات سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اے اللہ بس آپ اپنے کرم سے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجیے. اے اللہ اپنے خزانے ہم پر برسا دیجیے, اللہ اپنے خزانے ہم پر برسا دیجیے. اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, آپ بن مانگے عطا فرما دیں. اللہ ہماری جھوٹیاں جھولیاں بھی شکستہ ہیں, ٹوٹی بوٹی ہیں, دست بخشا جانب زنبیل ما، دست بخشا جانب زنبیل ما، آپ ایک بار دست برباد ہوئے تو اے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی جھولیوں کو بھی مرمت فرما دیجئے، جوڑ دیجئے اور بڑا بڑا بنا کر اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اس میں بھر بھر کے عطا فرما دیجئے. اے اللہ بھر بھر کے عطا فرما دیجئے، اے اللہ بھر بھر کے عطا فرما دیجئے. اے اللہ سنتوں پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچا عشق ہمیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم ایسی محبت نصیب فرما جو ہر شے سے زیادہ ہو، ہر رشتے سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما، ہر شے سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے، چاہے وہ سیکھنے والے ہوں، چاہے سکھانے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، جہاں جہاں جس انداز میں بھی اللہ دین کی خدمت حق طریقے سے ہو رہی ہے، اے اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو قبول فرما، اور جہاں کوئی سفر ہے، خطائیں ہیں، کمزوریاں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سے کام لے لیجیے، یا اللہ ہم کو کوئی جگہ بھی عطا فرما لیجیے. اللہ جہاں سب احباب کے ساتھ، آپ کے عاشقوں کے ساتھ زیادہ آپ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے، اے اللہ زیادہ خدمت دین کا شرف حاصل ہو جائے. اے اللہ جو خدمت دین اے اللہ آپ اپنے فضل سے لے رہے ہیں، اے اللہ بہت ٹوٹی پوٹی ہے، بہت ہی ناکارا ہے، پر اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ اپنے فضل سے سب کا سب قبول فرما لے، اور ہماری کمزوریوں اور خطاؤں پر اے اللہ ستاری فرما کر، معاف فرما کر، سب کے سب کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے. اللہ ہم کو کوئی جگہ عطا فرما دیجیے جہاں ہم کو آپ کے عاشقوں کے ساتھ رہ کر اے اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد کر سکیں، آپ کی محبت حاصل کریں اور دوسروں میں اس کو تقسیم کریں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں کوئی جگہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.